ورک دا موه چې دا زما د خپل په کار راغله دا سی وی عمر ابن عبد العزيز ویلو چې کما په خیرات کوي نو قران ویلی چې مما تحبون چې تاسو صفه وي او زما شکر دې رفقه شکر هغه په سیواری چې اکثر خیرات کوي شکر خیرات به کاو ولی وی مما تحبون کې ده زده دا خواهانو ذکر اور پسی کو کا نفع دا مطلب دے ہاں دا چاہ جسو خواہی نا آکوی نا عددی بغیر دا چاولو نبل سنی خواہ کچاہ لاکھ دو لاکھ روپے ورکل جماعت لا من رسیل نو خلق کوئی خیرات ونکنو وہ رئیسی ور پسی ونکنو دا دی خپل زان پغم کی خواہ دی خیرات صرف رجو تاوی دا تا خیرات نوی اما تنفقو من شئن اگر چی خرچ کرے تا اس تو شئن بے شک اللہ تاریخ پوئی گی دیار لسم قباحت دارے چگور نبی علیہ السلام باندے دائی ترازو کو وی تزکا پیغمبر نے چی تد پخانو پیغمبرانو خلاف یہ پسکی وی دی ابراہیم علیہ السلام نے چرا واخلی کنا فطولو انبیاؤ دو اوخ وحا نخوڑا حرام ہوئی خواہ اگور تو خان لال دی پلے و لال اخری نور تم وائی تو خود پخوانو پیغمبران نہ خلاف ہی تو سنگ پیغمبر دی بے اعتراض کرو اللہ داغی جواب دی جائے گی خان کل الطعام ہر قسم خوراک چو کان حل لبنی اسرائیل دا حلال و پار دا بنی اسرائیل اس شیپ کے حرام نو نہ پہ ابراہیم علیہ السلام باندھے نہ پہ یعقوب علیہ السلام الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه چې بن کړو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې د پال د وجنا چې بیمارو نو معالج او طویلو ډاکټر چې ته دو خو هم خور استاد خان راځي ښا نو بس هغه په ځان باندې بن کړو د علاج د وجنا نو بس دې چې خبر عمومي کنا بل ستی جوړ کی نو دې ته جوړ کړ چې دو خو په ټولو امتونو کې حرام و ادا پیغمبر یہ خری دے سنگ جانتا پیغمبر اللہ رب العزت کوئی نہ عرص حلال عرص سنگ حلال دی پدی اشکال لے کل طعام کان حلن چس شی خریشی نہ حلال نا الف لام حدیدی ماہود تناغ سیزو ندی چی یہود حرام کریو دا مطلب لکھا کم طعام چی یہود بزان حرام کریو نا اللہ وی کان حلن دا حلال دی یہ بزان باندھے ایسے حرام کری دیکھا نو دی یعقوب علیہ السلام خبر ادا کا ابن کثیر ہوئی چیا خو دمرض دو جنا او یا داو چی پاغ امت کی دی کے دیر ثواب چی دی او سڑی با کم شیر دیر خواہو کنا نو او بیوی چی اللہ بس داما بزان بن کا ساد رضا دا پارا دی کے ثواب اس نگو رہے اس دانشت اس خو نہ من دے اس چار سی نفرے بزان بھائی سی نہ باندھے ہاں ددی ہو جنا نو یعقوب علیہ السلام ہوئی چما تدوخ وہ ہڈے رکھو گا او دوخ پہ نو بس داما پزان باندھے بند کرو دا اللہ در زاد پا رکھا دو قول نہیں پکی ہو ابدی حرمت نو اللہ رب العزت ہوئی چتا سو دورا دروغ وائے کا نا تو تورات خود سر اپروت تے کا نا راوڑے تورات ارے کی لکلی دی کنا دی یعقوب علیہ السلام حال پکشتا دے ابراہیم علیہ السلام حال پکشتا زکر دار طول تورات نمخ کی تیر شویو او کم کتاب چی رستو نازل شینا ارے کی واقعات ارسی کنا اور دی تورات نراؤڑا لکہ حضرت شیخ ببیدتیان توی چی دا خپل کتاب راوڑا اتاسو چی دی کی دا تاو خیمہ نا بی ببی نا اس کتاب لار اشلے پی دی مولا کتاب شلی ظالمان اشلو میں نا خوب دی خپل کتاب کے دسر عباس کو ہوا ارے ابھی خپل کتاب نہ راؤ لکھا دا مخ کے مخ کے دنا زلے دو دو تورات نو قل فاتو بیت تورات انو تو ہے چی راؤ لے تورات فتلو ہاوی لولین کنتم صادقین کتا دو رشتی نہیں ہے پا دی خبر کی چی دا حرام دا قلو لے کنا اگی چی تراؤ لکھا اگی نہ راؤ لے انکاریو کو اللہ والا زورن اور کی خواہ فمن افترہ علی اللہ الکذبان اگر سوک چی جوڑ کی پا اللہ باندی دروغ افتراء سمانا قرطبی وی لم یعمل به چ عمل پہ نکیندا جوڑول شو کنا ہاں مانا دا صرف چ عمل نکی ابد اللہ پہ کتاب باندھ نو دروغ ب جوڑی بس اللہ ب دروغ جوڑی من بعد ذالک پس داغی چ نازل مشو بیان مشو ابیام پہ دی عمل نکی نو فولائک هم الظالمون دغڑ ظالمان خلق دیم دیویلو تورات نہ راوڑ تورات نہ راوڑ نبی دا تاسو دروغ وائے چدا غوخ حلال و حلال و دروغ وائے اللہ وینا قل صدق اللہ و توائے چدا خو اللہ وی لدی او اللہ رشتی آوائی دزان خمون نوائیو کنا دا باطل پرسم وی کنا ویدا دی دزان لگی آئی سر یاسی وی قرآن مخی تیخیو نور طول خبری وی دزان نکی کنا دا وی آغیم دا غسی ویلیو اللہ جواب کو چی قل صدق اللہ وہ تو ایچ ظالمان دا خدا اللہ کتاب دے اور اللہ دروغ ہوئی اگر رشتیاں بھی لی لی وقف ہو کو چی گوارے دا سوچ مقام دے فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا دا اللہ اگر رشتیاں دا دی چی تابداری ہو کہ دا دین دے ابراہیم علیہ السلام چی پاکو دا ہر باطلنا تابداری ملت ابراہیمی دا دا چی دو وہ حلال دا بس کسو کوئی چیز پا ملت ابراہیمی ما تو دو وخ بخوری او چی نی خوری نکو اشا چی دے پا ملت ابراہیمی ندے کنکا ورا چرے دا سندی ویلی چی ملت محمد دا سندی ویلی چرے خا قرآن کے ولی ذکر اغیز علیمان دا ابراہیم علیہ السلام نمغست کنا اگا پوری بیزان تارو اللہ و طبیع بیا ذکر اغیز آدی خا او نو دے دا مشرکانونا آخری سوار لسم قباحت گورا چپ دگا انشو کنا نبی ادائی تراز چت کو بے گورا ستاسو قبل و سنے قبل دا و زمون قبل پخوانے دا اچھے کم پخوانے دین نو آگا کامیابی و آگا خی بے زمون گا بیت المقدس چی دے کنا دیر پخوانے دا او تاسو بیت اللہ تمخکوے دا خنوی قبل دا دے یو اعتراض جو کو اللہ رب العزت داغی جواب کو ان اول بیت وضع للناس یقینا اول کور چی مقرر شوی دے دا قبلی دا پارا یو معنی دا دے امام راضی رحمت اللہ علیہ وضع للناس اے جعل قبلتا اول کور اگا چی غیت دا قبلی نم حاصل شوی دے چی دا قبل دا للذی ببکتا مبارکا دا خواہ دے چی مکہ معظمہ کے دے دویم مانا دا وزی اخفل دا اول کور چی آباد کرد شوی دے دا پار دا خلقو دا فیدی دا خلقو نخام خواب کور دے بی بکتا مبارکن چی مکہ معظمہ کے دے بکہ و تومی مکہ و تومی سو کی فرق کی چی مسجد حرام نا چاپی را دیتا بکہ وی او خاص مسجد حرام تا مکہ وی دا فرق بازو کرے قرطبی دا سی ہوئی دویم دا چی دا دا عرب و خپل اصطلاح دا چکم دے کی میم راشی نو اغم ویلشی او بیوم ویلشی دا قرآن کے راغلی من توین اللہ زب دا اس دا بی راغلی خود میم پا زیر راغلی دا لازم دے اصل کے دا غصیم راتب او راتم دا راضی نبکہ و مکہ دوار یوں شیر نم دا دغی یو زیر کنا بکہ و توی مانے سوک دا کی چی تبکو آناق الجباب راتی بکہ و تذکہ ویلی دے دے یو صفت تے چی دے دا دیرو لولو سرکش و خلقو سٹو نمات کری دی تبکو آناق الجباب راتی من خو نیو خبر ورے خوا من خو دا غیو ابراہلی دلیو چاہتیان راوستی ہو او اغسر اللہ رب العزت دا سے کارو کر کہ دیش دا سے دیر راولی دی بیت اللہ دا روانولو دا پارا فاللہ والا سزاور کرے ستونے والا مات کری دی دی بکتا مبارکن یا دا بکانا دے بکا جڑاتا ویلشی چی سوک دا وزیتا تلی دی نجڑلی دی کلکی جڑلی دی کڑیر جڑلی دی خام خا گورا سوک گوری دا بڑیر بدبختی چرتا خواہ د جڑا مقام نکنا مبارکن خیر و برکت پکے چول شوی دے و هدى للعالمین ہدایت دے پار ټولی دنیا ولی چاچ علم او دین حاصل کرے دن دغه زین حاصل کرے دا دین مرکز دے کنا ها دا مونږ چې سوای خدا دغه زین راغلی دی کنا قرآن التنازل شوی دے سنت التنازل شوی دی رہنمائی دا زین خرشوی دنیا کے ساتھ فی آیات بینات پدی کی ڈیر نخ نشانی دی واضح واضح اللہ دا قدرت مقام ابراہیم یو پاوی کی خاص مقام دے ابراہیم علیہ السلام دے چداغا قدم اغاوا سے بگخکاری معجزات دا انبیاء و یادی بینات دے ابراہیم علیہ السلام مقام دے داغا معجزہ دغه سنور چې وګوري کاغ شیطانان وشتی شي په کومو کانو باندې که نه وګوره هغه کاڼي بیا نه وي یوی وي دا عربو لګي نو هغې ورپسې ګاډي راوړي دا چې ګاډي راوړي هسې څه لږ غوندې پراته وي نو که چېرې دا هر کال په دغه ځای باندې وې که نه دې نه خو به غرونه جوړ شي وو و دا د الله شان دی چې بیا نه وي نو دیم دے خواہ بازو داوی لیو چیرا پاگی بیت اللہ بائن دا پاسا کام تاری نشی اوڑے دے ندا سے خبر آوا او جی سوک تلی نو دلی دلی دی دا نو پاگی دا پاسا بی زیرا دی ہاں داشتا دے چار سمرا کام تاری چی دی نیو حاجی دا ندی ویلی چی پما بانے دا غاو کلو جامی میں خرابی شنانا بلکل پا حرم کی بداو نوی نکورا عدل تا خوشی از دری کم ترین ملک تول سخا کرے دا بگشتا کا نخوا ومن دخلہو کان آمنا سوک چی داخل شی دیتا نورتا با امنی کان آمنا یو مانا داو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وسلم چی بالکل پدی کی بچالا سزام نشی ورکولے آمنا چی اصلی دی پاگا حد جاری کی گی نو بیت اللہ تننو تو نو حد پہ نشی جاری کہہ دے اولاد بھائی ہوتا بار کہ قتل کری کہ عرصی کری وہ جسو دا حرم نہ بار نہیں رہا ہوتے نو سوکو تس نشی ویلے کہنا آمینن نور ایمت نہ داخلی چھنا نا کہنا آمینن دا مطلب چھ دی کے بدے نقصان نکی دتا با سوک سنشی ویلے بل مانا دا کئی چھرے بپا امن شید دنیا دا عذابن ناو دا آخرت دا عذابن ناو دا عذاب نا امن یادی خواہ یا حکمو چھے خلقو دل امن ورکے دا تسوائے ما ٹک دا بازی حکم دا سی چھے شوی نو کدا غی خلاف کی گی نو آشاد نادری خواہ چھرے بیت اللہ کی کل کل خلقو دا ذکر دیو ویشتلیے پا کی کر دیو نقصان ہوتا رسول دے دا شوی دا مطلب نو دے چی بس دا خو پکی کی گی خام خام و دا دے لدور اعتبار نشتا دے دیو جن خلق دے لترجیح ورکی چی اللہوی تاسو والا امن ورکے تاسو تسموائے وللہ علی الناس حج البیتی خاص دا اللہ دا پارا گورا ہر عبادت چی دے کنا چی کئی نو دا اللہ رضا پکی ساتی نیت خوا وللہ حاجی تو ہوئی چی تحج کہنو گو دا اللہ رضا پکیو ساتا نور سنیت مکوا حج با دی خراب شی ولی اللہ خاص دا اللہ دا رضا دا پارا علن ناسی پا خلق باندی حج البیتی حج کول دی بیت اللہ دی علن ناسی ذکر کنو خلق سر غم شی چی مون سر غم پیسی نشتا فمون باندی مفرض دی اللہ ہوئی نا من استطوائی لے سبیلا غسو کو چی طاقت لری دیتا دلاری دا خرچی پیسے او سرئی دا سورلے پیسے او کرائے او سرئی نو اول چاہ دا باندے فرض دے پار چاہ باندے نہ دے او سر شرط نہ کولے حدیث کرا گلیو ازاد والراحلہ توخا او سورلی چی دا او سرئی نو پاگا باندے فرض دے ومن کفران یو مانا دا سوک چی دے حج دا فرضیت نہ انکار کئی چتا دے کنا ریر شیئی اسم اگا سوک چی انکار کئی دا حج دا فرضیتنا اللہ وی زمان آتا جت نشتا ولی انکار کئی دا یہود نسوارا خود باقاعدہ لگیا دی ہوئی ہوئی دا خو میلا دا فارب کے ڈیرے میلی ہوئے کا نا اعکاز و ظلم جاز و نوئی داؤں یو میلا دا میلے تک سوکلا نسو اوکلا نہ نسو اوکل ہوئی ویدا خوا پیغمبر ڈیرو خیارو ویزان لے دا گٹے دا پارا چل جوڑ کرے دے دمر و خیارو ہوئی چہ دا ٹولی دنیا دولت راضی والتا جمع کی گی دے وید خپل قوم دا پارا دا مالی اولوے دروازہ کلاو کرے دا ومن کا پارا نسوک بگی دا سی دنو خوا یاد آدھے چہ سوک مسلمان خو حج نہ کی کنا تو حدیث کرا گلی چہ حج پہ فرض یو حج نہ کی نو اللہ عزدہ پرواہ نہ ساتم کدے قیامت کے دی یہود سر پاسے دو او کدے نسوارا سر پاسے دو اگر چاچے انکار کو یقیناً اللہ بے نیاز دے دا مخلوقات نا دی کی ہوئی دی تو ہم اشارہ دا روح المانی ہوئی چی کم کال باندھے حج نشی کرنا یو تن دا سے نہیں چی بیت اللہ نے توافو کی تو فین اللہ غنی علی العالمین اللہ بھی باغ نور سے ضرورت نشتا دے نوروان بے کن غنی علی اللہ اگر خوچ دا دنیا عبادہ کرے رہا خود دیل عبادہ کرے رہا چھ توافو نہ دیکھی گی عبادتو نہ دیکھی ہے چھ نہ کی گی نا اللہ بیا و تاجت نشتا ہے سوار اللہ صحقہ بایہ ذکر شو دا اس اعادہ کی خواہ چھ کم غٹی غٹی خبری ضروری ضروری خبری دینا بیا معاد کی اگر پاک اگر دا دیغا دے یہود وغانا غلط کارونا خصلتونا آگاوی قل یا اہل الكتاب او آیا و تبیا چی اہل کتاب لما تکفرون بے آیات اللہ ولی کفر کوئی دا اللہ پایتون اللہ شہید علا ما تعملون کنو سکن پوئی کنو اللہ خپوئی پاگا عمل چی تاسوی کوئی قل یا اہل الكتاب بیا و توئی چی اہل کتاب لکا علماء تا دعوت ورکی خواہ لما تصدون عن سبيل الله من آمن ولمن كوي خلق الله ذا ديننا ذا قراننا چه چا ایمان راولي اچه لنو جو کنه چه سار ما اللر شه كينه بيا ما زگر را شه ده سمت لبو سمت لبو چه خلق ذا ديننا راولي کنه من آمن اگه منگ خوی سوک نزی منه کلی من چا پس لور را غست کنه من چا پس لور دیزر داوی کنه علاکه تشه ده خبری که کنه خلق دیدان سر کینو لی ازور کتاب لگو والی کتاب دی ولی را غستی کنا ردا تا خلق نمانی که چگو را دی کتاب کی دا سلی کلی دی کتاب کی دا سلی کلی دی آغا دا اولیاء و خبری باوتا کئی کنا دا منی کول شو کنا تبغونها ای وجا تاسو آغی تا دا مسئلہ دیر پا غلط رنگ کی پیش کوئے چه دا مسئله غلطه ده پا دی مسئله که دا مشرانو بی عزتی ده دا استازانو بی عزتی ده بیا بوی مور و پلار تا مشرکان وایا گره دیل مزه خواه تبغون آئی وجه تاسو خکارکوی خلق تا دا تین غلط وانتم شهدا و خو علمائی و ملنا و غافلن اما تعملون اللہ نده غافلہ دا غی عملنا چه تاسوی کوئی اس آخر کے مومنان و تنبیہ ور گئی اگیت ایک نصیحت کو کہ ایمان اللہ کو نہ من لا وہ صلی اللہ بندیان مومنان و توئی چہ گرے دی یہود نہ جان ساتے ہاں دین دا سے جان ساتے نہ کر جہنم دے اور چ گمراہ با کی گرے ہاں کتا سوئے چنمو کو اثر اس پہ سیاست کی مرگریو اللہ وینا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب کتا سو چرے مرگرتیا اوکڑا دیو ڈلی دا کسانو چی اہل کتاب دی یردوکم وابڑی تاسو لرا بعد ایمانکم کافرین پس دا دی ایمان ستاسو نانو بیا با کافران شئیں دی سرا منز دی کے گئے گورے ولی عرصو سرا ڈیر دی مال دولت اگی سرا ڈیر دی توبہ توبہ یو یو تن لدیش در روپے میاش ورکی لادے پدے چی انجیوز وطوی کسو وطوی دا پارشوی دیکھا یو یو تن لگورنو یرا دیتا سوکٹنگی دیشی دیتا سوکٹنگی دیشی تول حلقی پلو آرو زن سر مرگری کل پا گاڑو کی گرزی کناری نیک زنانی دا خلقو نیاو آغستا اللہ طویل چ مکاوے گورے مکاوے وکیف تکفرون سرنگی بتا سو کفر کہ وانتم تتلى علیکم آیات اللہ او حال دارے چ لستیشی پتا سو باندھے دا اللہ آیاتنا اللہ وی دا ڈیرا گرانے چ تاسو کی کفر راشی ہاں وکیف تکفرون وانتم سو مطلب دے دا آیت دا مطلب دے چرے کفر نشیرات لے پکم لار برازی آخر چرے کفر نشیرات لے حکلا چتازو کے حق پرس عالمانی اور ایتا استاد قرآن و سنت دعوت در کئی دعوت سو پیدا کئی دا خوص پیدا شو دا دور زمانے کو پتیار کے تیر شو علماء کم دو چی خلقو تے قرآن کھولے وے ٹھیک دا نکافر کی خوانے چی علماء حق ہوئی کا نا مجھے خلق طول پا علماء سوء پسی دا مطلب دے سرنگی بتاسو کی کفر راشی یو دا مطلب یا دا سرنگی بتاسو تابدار شد باطل پرستو خلقو او حال دا جی بتاسو کی حق پرست دے چلوستیشی تاسو باندی دا اللہ آیاتنا وفیکم رسولو او پتاسو کی دا پیغمبر سنتو مشتے چی توحید و سنتی کا نا تو نبی علیہ السلام پا آخری وصیت کیویلو چیزو خود دنیا نظم خطرک تفی کو مستقلین تاسو کی میں دعا امانتو نپری خودو او لن تذلو ما تمستکتم بهما چری با گمرانشے تاسو باغی لاس لکل کتاب اللہ و سنتی چیو دا اللہ کتاب دے بل زما سنتی دا دعا امانتو نو کنخا ناقو تا قرآن میاد کل وفیکم رسولہ سمانا قرطبی ہوئی یعنی سنت پیغمبر پتاسو کی وی دی قرطبی سلی دلے دی ہوئی وفیکم رسولنا ثابت شو چی پیغمبر حاضر ناظر دے داو گو رو تا تحریف دل دگی کئی خواد وفیکم رسولہ ہوئی ہے ندی ویلے چی پتاسو کی پیغمبر شتے نبس شتے دے کنار دے کشتے ہر دے حاضر ناظر دے و اذا فيكم تاتوي تاغوا كيوي او خطاب کی قران کی وفيكم اے صحابہ کرام او تاسو تم تاسو کی دلالو یا ہستی موجود دا چ پیغمبر دے تو کم دے وچ تاتوی تو حاضر ناظر دے او بل دے تو گورا چ رسول ہو یہ ویلے صفت ذکر کر دے چری دا سن دی ویلی چ وفيكم محمدن علب حاضر ناظر مسئلہ تا کو لکھا رسول دا اللہ صفت تے رسالت یشتا کنا تر قیامت پورے خا ومن یعتصم باللہ غسو کو چی منگولی اولا گولی دا اللہ پا دین باندی دا اللہ پا کتاب باندی یعتصم سمانا یعتصم ابن جوزی وی یتمسکو ویستدلو ویعتمدو دلیل چی نیسی دو قرآن میں نیسی استدلال چی کئی نو پا قرآن باندی کئی احتسام دی تو نا چچتا مسئلے نو تب اول قرآن پیش کہے کہل اغنور کتابوں نے پیش کی تب اول قرآن باندھے استدلال کہہ جدا چاچے منگولی اولا گولی دا اللہ پا دین پا کتاب فقد ہو دیئے لہ سرات مستقیم بس دے او رسول شاہ سرات مستقیم تا نا قرآن شان تا گو رکا نا یہ خلقو کتاسو اے چمنگا سرات مستقیم والن اللہ پا قرآن باندھے منگولی اکلاکے کہہ کنا دا سورت مستقیم دے مسئلہ رسالت دی دے پورے ذکر شو دی نرستو مسئلہ جہاد اواغی کی پنز قواعد پیش کی دو جماعت دو جوڑول دو پارا ولی جہاد اللہ کی چمخ کی جماعت جوڑ شی امیری معمور دا ٹول برابر شی دا غیر دو پارا پنز قواعد ذکر کی اول قیدہ دا چستاس واقیدہ دے توحید ویم بس کلگی کٹیر خو عقیدہ بگورے توحید میں خدا عقیدہ نہیں نو عمر کرے کرے دان سر جماعت بدل روان رست ہوئی عقیدہ دا توحید یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ دو امدار چستاسو عمل با پا قرآنی وا تصمو بحبل اللہ ستاسو کار با طول دا قرآن سر در امدار چی ستاسو دعوت بسنگ یرا دعوت بسنگ پیش کوئے بل کتاب راوا نخلے امر بالمعروف او نهی عن المنکر دوالا کار بکوئے معروف او منکر و دوالا بیانوئے سلورم ببیا رستو ہوئی چپدی کی خرچ کی گی نو دزان نب دجیب نبرا باسے کلسی کشلی ارسوم رچی بزدی کی واللہ برکت چی او گرے چانوا سوال نکاوے چندو پسے بنگر دے ارے کی بیا اللہ برکت ناچی اب انزم بہوئی چخپل جماعت بد غیر خلق و نسات ہے گورے قبل سوکرارے نو نقصان بہو کی جماعت بدل اروان کی لا تتخذوا بطانة من دونکم لا پنز قیدی بیانی تھا دا جماعت دا جوڑو لدا پار دا مسئلہ و جہاد انفاق دوارا با تر اخیر پوری تفصیل بیانی کہ ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والاو یری گید اللہ نا حق تقاتہیم فحق یری دو سران حق یری دل سی بس چی سنگ استاسو دو وس نکی گی نو دا سورہ تغابن کی ویلو پارسم آیات کی چی فتق اللہ مستطعتم بس چی سم رستاسو طاقت کی گی دا اللہ نا یرا کوئے اللہ چا باین دو وس نبار تکلیف نا چی خواہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اصل تقوا دادا کہ مرگ راغ خط پخپل دین باندھ کلکوی پخپل عقیدہ باندھ کلکوی دا اصل تقوا دا ذکر دنیا کے ڈیر مخالف ہوا گانے بادن طوفان دی کے سوکھ ٹنگی دیشی ولا تموتن الا وانتم مرگ درانشی تھا استا مگر پدا سے حال کیچے مسلمانان عمل و قانون استا صبح قرآنی واعتصموا بحبل الله جميعا منگولی لگوے د اللہ پر سے باندې ټول پجما ولی هغه کې الله برکت چي چې په د جمع کاری او یو نه تاسو کار به د جماعت کنه اعتصام مخ کې ذکر کو او قران ته رسے وي دا تشبیه اور کو مثال ولی رسے هغه ته وي چې سړی بچی کی پاره سره یا پاره باندې تړل کیږي تړل اللہ وی دا یو قرآن دے چھے گورا دے خلق تڑی خوا دے چھے سوکی اوکڑی دی کنا اگر بیان دی جدا شوی راشے پا دے رسے بانے زانو تڑے بحبل اللہ تشبیح ورکڑی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیلی چھے القرآن حبل اللہ قرآن دا اللہ رسے دا یو سر یا غصر دے بل سر یا دل تمون ترہ رسے دلے دے اللہ وی دا انی سے اللہ صلی اللہ ما تبراو رسے حسنگا جمیعن فجمع باندی ولا تفرقو دا قرآن نمجدا کی گئے کیا بات تفرق دے تنوئی چی دیو بل نمجدا ہوئے منگ چی وس پاسو نزو بنا سوک با مچرت دی سوک با یو پل سوک با بل بل دی کنا تولی ور بدل تناسی کنا دا قرآن نمجدا کی گئے قرآن برا سری طرح کی کنا خواہ قرآن برا سینہ کی کنا ولی کدا قرآن نسوک جدا شو نسو چل باوشی نہ اللہ اختلاف بجور شی نہ تو چنن اختلاف بھی نہیں کنا نہ تو قرآن نے جدا شوی دی اللہ گواہ دے کہ قرآن دا ٹولو متمسک ہوئے نہ چرے بنو جدا کی رکھا ولا تفرقو دا قرآن نہ مجدا کی گئے ولی دے قرآن کی سمر برکت تے وذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کہ نعمت دا اللہ پتا سبان دی دا خوبا کی دنیاوی فیدہ دا اذ کنتم اعداء ان چتا سو ټول دیو بل دشمنان وے پیچاله حل نو ورته چې اخر ادا دشمنی بسنګ ختمي نبی علیہ السلام کله راغی کنا اپ مدینه کې کومه دشمنی و د اوس او د خزرج مشهوره هغه دا غیر روغه چا کولې شو روغه نه کیدا چې وې تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم الله تاسو سرنا یو بل سره وتړل تالیف زرون یو کی دل زرون یو شنو بس خلق یو شنو اتفاق ست ہوئی دی اتفاق دیتا ہوئی چی خلق را جمع کی وی نزدی نزدی چھے یو بل سر نزدی کی نے حلقہ دیتا اتفاق نوئی زرون یو بل سر نزدی کی نو کہ یو مشرق کی یو کبل مغرب کی دن دیتا اتفاق ہوئی لیش فعلف بین قلوبکم خا انفال کی امدق سویلی ادرش پیتم کی کیا پیغمبرہ کتا سره دومره دولت وی لکه دا ټوله دنیا او تا خرچ کړی وی چې زه دوتن مین کې تعلق او اتفاق راولم ما الفت بین قلوبهم تا نشه راوسته ولیکن الله الف دا خو د الله کتاب راوستو چې یو د فارس نه راغی بل د روم نه راغی بل د حبشنا راغب اروش فاصبحتم بنعمته اخوانا نصباك تاسو دل بنعمت سرا رونا رونا شوين اصبحتم يولي ولي لذا بارخ عربي كنورم الفاظ راضي جعلتم سرتم دل فاظ راضي اصبحتم يذكوي چسباك رانا دا دا اللہ مطلب داو چی رنا دل راغلا سبا دربان دراو خوط دا قرآن اگر دے دے دا اللہ پنیمت سرا چی قرآن دے اخوانا رونا رونا آخو رونا نو دا یو ملکا و دا بل ملک نراغلی پورا چی قرآن و تا اخوان اوی نباس کدی پل شل تاریخو نی کنا چی طبقات لکلی دی ابن خلدون لکلی دی پلانی لکلی دی کلی وی کنا مونگا آسکو تی لکلی دی چه صحابه و یو بل سر و ایداس دشمنی پیدا شوا او یو بل سر جنگو نوکل پا کرسه بانده پیدا طول در روغ دیخوا بس چه قرآن خودیر خبری کلی دی اچه یو خبری کلی چه اخوانا روح شوینو باس منگا چری دا نشویلی چیغی دشمنانو قرآن نه انکارو کن دل پا نعمت سرون شوینو وکنتم علا شفاو پرتنو اتاسو پا غار دی یو دو غل شفا کنارے تو غارے تو پورا دنیاوی فائدہ ذکر کرا چستاسو دشمنی بدل شوا پرور والے باندھے ستاسو دشمنی بدل شوا پر دوست باندھے دا تو قرآن کی دنیاوی فائدہ وا اخروی فائدہ بکیو گورا چوے تاسو پغارا دیو دغل دور فان قزکم منہا اللہ بچ کرے نو تو زانش بچ کو لے فان قزکم منہا اللہ بچ کرے داری ورنا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ داد اللہ شان دے چ بیانی تا استقبل آیاتنا لعلکم تهتدون دی کی ہدایت تے کتا سوے چ من ہدایت پس گرزو اللہ وی دا ہدایت تے یقینا چ تا سو کامیاب شے دا دو خبر ہی عقیدہ توحید اتقوا اللہ حق تقاته او عمل تو قران واعتصموا بحبل اللہ وہ سوئی چ کار شروع کے کنا دا خودیر خلق دے جزان پر تیار کی دی دا غی غم دا سر نشتا کار شروع کے کما مسئلہ چی تاسو زدکرن ہو سی خلقو تا بیان کے دیتا جماعت نشوی دی چی اسی جماعت تے تبا ناس تی کار بنا کے خا ولتکم منکم امتن خام خادشی پا تاسو کی یو جماعتو منکم امتن یو جماعتو اللہ وی جماعت جوڑ کے خواہ منکم کے بعد دو قول دی سوک من بیانی اخلی نبس مطلب داشو ویدی شے تاسو یو جماعت بس طول او سوک تبعیزی اخلی چی من تبعیزی دی بہتر معنی ولا ذکا چی مسلمانان شو موحدین شنو دی کی بیا بازی کم دے شو طول یو جماعت چکا نا شدی پتا سکی او جماعت یدعون الی الخیر چاہی خلق را بلی دین تا دادا غی اصوصی پتون ذکر کی خوا ویامرون بالمعروف امر کی خلق تا پتا وحید و سنت ویناونا عن المنکر امر کی خلق دا شرکنا ابو العالی دا معنی کی المعروف التوحید المنکر الشرک چی امر کی خلق تا پتا وحید سرامن کی خلق دا شرکنا اولئک هم المفلحون او دا کسان کامیاب دی دا بدا دی کاری خوا اس معنی کئی دا غمخ کے لفظ چی ولا تفرقو دا قرآن نمو جدا کیے گئے ولی کو جدا شی نسو چل بوشی ولا تکونو کاللذین تفرقو مکی گئے پشان دا غی خلقو چی غی دا قرآن نجدا شو سنگ جدا شو قرآن خواہی سر ترخ کے ہو کور کے ہو سر پروتو جماعت کے وہ سر ہو کیا بولے گوڑی جوڑ کرے چار پلے بتن ترخ کے وہ سر قرآن ہو کر ابھی خجدا شیوی نے دی نہ مطلب دار اس دین کو عقیدے کو نساتل خلق تے بیان نہ کو دا معنی تفرق دہا واختلفو نے اختلاف جوڑ کرو بس خود جو قرآن نے جدا شوی نے اختلاف برازی خام و خاض کا آپ لہو کتابو نہ دی کنا ارے کتابو نہ سو پتہ لگی ہو بھائی سویلی بل ببل سویلی واختلفوا ذا سوك اذي قرطبيوي اليهود والنصارى يو قولي ذلك ذهم قولي كلي چه او المبتدعون من هذه الامة یا دا دی امت اغا بدتیان یا دی اغیی چی کلا قرآن پری خود کنا انو با اختلاف پر دنیا کی جوڑ شو منگتوی تاسو اختلاف جوڑ کو حلکا منگ باندی احفل دا غرالو اختلاف تاسو جوڑ کنے چی دا قرآن نجودا شوی کنا وقت لفو مختلف شو فلمینز کے پس داغینا چراغ للدیتا بینات خکار آیاتنا واضح آیاتنا اولئے کلم عذاب علیم عظیم دید پار عذاب دے دیر لوئیم دیویوی دادا دی امامانو اختلاف یادی چی امامانو اختلاف کو چی امام شابی سے بیو سوئے امام سے بل سوئے علیکہ عذاب عظیم یہ ویلے ستاس مطلب دے اغیل عذاب ورکے کو دا خوی اصولی اختلاف یاد کرے دے چرا اول کی تیرشی وچ فمن هم من امن و من هم من کفر علی اختلاف یاد ساتا کنا ها دا کفر او ایمان او شرک او توحید اختلاف یاد دی ها فروع اختلاف نه یاد دی حدیث پار ډیر لوی عذاب دے کلا یوم تبیض وجوه و تسود وجوه هغه رات باندې چې سپین بشی ډیر مخونه او تک تور بشی ډیر مخونه روز د قیامت یاد دی دیکھ حدیث دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تاغو قوالو تبیض وجوہ اہل سنت و تسود وجوہ اہل البدعت او پر روایت دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے رسیدلے و پیغمبر تا چی دا نبی علیہ السلام ویلی دی چی تبیض وجوہ اہل سنت سپن بشی مخونہ دا اہل سنت او تور بشی مخونہ دا بدعتیانو حدیث کی خیر کمزوری وخو مرفوع حدیث نبی علیہ السلام تا دا با کم وقت کشی نگو رسول وی قرطبی وی چی دید پار دیر مقیدی یو مقدغ دا چوی کل حق پرست و مسلمانان قرآن تناستی کنا نتبیز دو وجوهن خوشحالی نمخون اسپینی او بلا مقا دا قیامت تا چی عمل نامی ورکولشی کنا نتبوی نکنا چا مخونا با تک سپینی خوشحال بای عمل نام بیڑی را خیستی کنا از چا مخونا با تک توری چا عمل نام خراب بای در این مقام یوی میزان دے چکل عملونا تللی شی کنا در وقتی با پخلق و نا وقتی دیر سوک با خوشحال این و خوشحال سری مخ تک سپینی اسوک با خاپا این و مخ بای تک توری دی وقتونو کیو در دیر وقتونو دی خواه یو وقت نہیں چی گنی مخون مسکین شی تور شی فاما الذین اسودت وجوه مغا کسان چی تور شوی مخون داری اگی تبوی لشی اکفرتم بعد ایمانکم خطا سو اغا خلقی چی تاسو کفر کرو پس دی ایمان ستاسو نا خود ترس معلوم شیو ابیا واپس شی اسا کیا عذاب پس او داری چی تاسو کفر کرو دیدے کہ قرطبی و حدیث دا حوزم ذکر کرے چی نبی علیہ السلام وی زبا حوض کوثر باندې ولالم او بو ور کوم ایو ډله بداسي چې ملائک به نه را پری دي نو سبا आवाज کوم چې اصحابي اصحابي زما مرګري دي پی جن وش زما مرګري ملائک به ته وي چې پیغمبر دا خو خلق دي چې ستانه پس یې ستا دین پری خو دو او مرتد شو یو حدیث د مرتدین او خلقو ده ها هغه چې پیغمبر نه پس مرتد شو اب او تبیا خیری کی کنا اکفرتم بعد ایمانکم ور تاسو ایمان راولیو پیغمبر املی دلیو هر سو او بیا کفر کو فذوق العذاب وما الذين بيضت وجوهما كسان تسكن شو مخن داوی ففي رحمت الله اغيخو په جنت کی کنا رحمت نمراد جنت ذکر د حال عباد الله پر رحمت کی هم فيها خالدون همیشه وی پکې تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق ادخال الہی اللہ بیا ترغیب ورکی قرآن تا او تصدیق کی دی پیغمبر دا آیاتنا دی دا اللہ دی کتابا چمونگی لولو پتا باندی چی حق ترگنشی تا تلاوت نکے اللہ ویدخو تلاوت کما نتلوها علیک بالحق وما اللہ ویرد ظلم للعالمین اللہ ارادہ نکی چی ظلم کی پا مخلوقات باندی دا مبالغه ده کنه الله ظلم نکي نه اراده ده ظلم نکي ظلم خو لا رستو خبره ده وللله ما في السماوات وما في الارض خاص الله الارض او سوچ پاسمان نو کی دی او سوچ پزمکا کی دی رد شرک پہ تصرف یہ او کو او دو آیات اللہ مطلب بیان کو چدا کم آیاتون دی چی اللہ منتا بیانی دا دی کنا دا غد توحید آیاتون چی خاص اللہ لرا گوری بل چالا نا اغا سوچ پاسمان نو کی دی او سوچ پزمکا کی دی وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ او دے اللہ تواپس کے دل دا ٹولو فیصلو دی زادری مقصدون بیان شو چاقید توحید عمل پا قرآن او خرج کول دا خپل نفسنا الانفاق من نفسی ہی بی فاخر دعوی بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون سورت آل عمران کے دادری میں سوا مسلد جہاد فی سبیل اللہ کے یو سلیو آیات نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ابھی کے جماعت جوڑو لو پنز قوانین ذکر کول ناول قانون یوسل دویم کے کیا عقیدہ توحید اور دویم قانون و یوسل دریم کے چی عمل پر قرآن باندھے واعتصموا بحبل اللہ دویم قانون یوسل سلورم کے ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر جماعت جوشو نو کینی بنا دعوت بور کئی کار بکئی دن اصل اورم قانون برست راضی اوسل سوار لسم کے او یوسل بن لسم کے او مائے فالو من خیرن او بن زمبا یوسل لسم کے راضی یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم اصل کے دادریم قانون دیر اہم چکار دا جماعت جماعت چفعالوی نارادائی چی امر بالمعروف نہ یا منکر کئی یو ذل ذکر کریو چی امرون بالمعروف یا نہون عن المنکر اولئک هم المفلحون یو ذل سلورم کی دل تیبیا ذکرو کو دادا بالمقصد دا پارا داد امت تا فضیلت تا پارا چیدی امت تا بہتر امت اوئی تا دے والا دا بہتر والی وجہ بیان کرا چیدہ امت پا دیوان دیو بہتر دی پنور امتنو چی امر بالمعروف او نہ لن منکر دی تا حوال شویر دا کار دا انبیاء او غوث دا دیزی مواردہ نو دے دا فضیلت وجہ وا ذکر بیا ذکر کرا بل دے پارا چ نور امت سنو ندا مقصد پاتش سادی امت اللہ رب العزت دا مقام ورکو اگی ندا عزت ختم شو دا مرتبہ و درجہ اگی تحاصل نشو کنتم خیر امت ویتا سو دیر بہتر امت پدیش کالو چی پخواو کن تم خودی دے پار راضی چی پخوا تاسو بہتر امت وے اس نے نیو مطلب دا دے چی کن تم دا اللہ پا علم کیا دے اللہ پا علم کے خود وقتنا دا مخ کے نا تاسو بہتر امت وے فی علم اللہ. دویم جواب امام فراوی کنتم تمانا دا انتم سرد اخبل مانا بک نشتا بلکہ مانا مطلب تن استمرار دے چیئے تاسو ور امت بہتر امت دا نور امتوننا دکا چی اس میں تفضیل لے دے استعمالی گی نو مطلب پک نسبتی نو دا امت دکمو پچا پا نسبت سر بہتر دے نور امتون پا نسبت سر. خطاب صحابہ کرام ہوتا دے ذکر نبی علیہ السلام علیہ خیر یا خیر الناس قرنی بہتر دو خلقنا زما زمانہ دا زما قرن دے چگے تو صحابہ قرن ویلش خلفاء راشدین دا نور پک بیا داخل دی تبعن کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی من فعل فعله کان مثلهم سوک چی داری کار کی نابوم داری سرائی کنا اغوام بہتر امت وی وچی اغا کار کی چی کم کار صحابہ کرام اکڑا یہ تاسو بہتر امت اخرجت للناس زکا چی تاسو پیدا کری شوی دا خلق دا پارا تاسو عمل بدا سے عملی چگی کہ بنور خلق تا فیدا و نفعی بنور امتن عمل خو لازمی و ترغی پورے صرف دا خلزان اصلاح بے کولا اور دی امت عمل متعدی دے نور تا خیر رسی نور تا فیدی رسی. حدیث ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر آگلیو چی نحنو خیر الناس للناس من دا خلق نا ذکر بہتریو چی دا خلق دا پار بہتریو نجرهم فی السلاسل الی الجنت کہ خلق منگا پا زنزیرو نو تلو پا جنت تیرا کاغو جیل تے نبوزو جنت تیرا کاغو ادا نقشہ و قیامت کی خلق ہوئی نہیں ولی تاسو ولی بہتر یہ زکا دا خلق دا پار پیدا کری شویے پا دنیا کی تا امرونا بالمعروف تاسو با امر کوئے پا قرآن سرا توحید و سنت سرا و تنہونا عن المنکر تاسو با خلق منی کوئے دا ہر بی دینینا دا ہر کفر و شرک و دا ہر بی حیائینا عرض بگر المعروف کے اول توحید دے او پا منکر کے اول شرک دے بیا پا معروف کے ورپسی نور تراخر پوری دی منکر کے تراخر پوری دی تو قرآن اعلیٰ ذکر کے ادنا بقیاس کی داکار بکوے دعوت بکوے خلق تا خلق باللہ ترابلے وتؤمنون باللہ ایمان برست روے بے ولوست ذکر کو ایمان خدا رس نمخ کے دعوت نہ کنا یا بدیس خلقو قتلی چی رخبل عقیدی اصلاح نکیو پا دعوت ورمند کی انمزان لکی دی نا اول خو قرآن وی وتؤمنون باللہ دا خدا اول پکار دے ابھی عرص تو دعوت تے دعوت عمل لے او ایمان عقیدہ دا نہ تو دی مطلب جدا دے وتؤمنون باللہ یو مانا دا چلا امر بالمعروف نہ عن المنکر خو ڈیر گران دی ڈیر مشکل دی دا بسنگ کی گی نہ اللہ بھی دعو کی گی خو وتؤمنون باللہ چتا سو پا اللہ باندے اعتماد کرے دے اعتماد تو ہوئی کہ ہر سمر سختی راضی نو وتؤمنون باللہ تاسو یقین با پا اللہ باندی چی اللہ با منگ نزائے کئی اللہ با منگ نخرابی مشکلاتو تا اشارہ کی دامر بالمعروف او نہ عن المنکر ولی گران دی زکا حضرت ابو ذر غفاری ویلیو کنا رضی اللہ عنہ ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لم یدعا للمرء صدیقا سوک چی امر بالمعروف کئی و نہی عن المنکر کئی دا دا سے عملون دی چی دا عملون بندل را دوس نپری دی بس دا سے بیوازی نو گران کار دی تو مینون کے دے اعتماد خبر اوکڑا دویم جواب دار چی دا امر بالمعروف کئی نہی عن المنکر کئی دے سروستا سو پی ایمان کی تقویت رازی دا خطول خلق دے ایمان نپارکی سمر عمل چکی گئے دید پارکی چی اللہ زمانگا ایمان مضبوط کی نو اسے دیو سلی ایمان دور مضبوط نہیں اسے ہاں ہاں ملاوی دان پوچھے کل دا کار شروع کی کنا نو ایمان مضبوط شی تقویت تی ایمان تی نمرات دے پا امر بالمعروف او نہ ہے نن منکر سا ولو آمن اہل الكتاب لکان خیر اللہم کچری ایمان راوڑے وے ٹولو اہلی کتابوں دا خو بڑے را غورا وا دیر زیادہ بہتر ابو ہاں بولے آمن اہل الکتاب کلہم تے مراد ہے تو کہ بعضو ایمان راوڑے ہو کنا مطلب دار ہے کہ ٹولو ایمان راوڑے نو دیر خون بے کڑے ہو منہم المؤمنون دیر لکھ دی پدی کے مومنان واکثرہم الفاسقون اکثر پدی کی فاسقان دی کافران دی داغینا نعمت فوت شکن دیبوں پہ غور امت کی داخل شیو کن لکان خیر اللہم سمان داخلی کتاب بوں پہ خیر امت ان کی داخل شیو کن چاہی اس پدی دیر بد گنی چی منگا زانتا غور امت وائیو ناغی بی اولی منگا نیو غور نلاوی سبوں غور وی خوک ایمان دی راوڑے کن دین رسو آگی سڑیر قباحتون بیانی تر لسو پوری چی اکثر ہم الفاسقون اول لے اکثر پدی کی فاسقان دی کافران دی ولی ذکر جاگی کی دا عیوب دی کنا تاسو پس بدی ردی کی اللہ عزان دا آگی کا بل یولوکم الادبار بل ثم لا ينصرون بل ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا بل وباءوا بغضب من الله بل وضربت عليهم المسكنة بل بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بل ويقتلون الأنبياء بغير حق بل بما عصوا أو بما كانوا يعتدون دے دا فاسقون مانا بے فاسقان دیتا ویش چی پا دیو دے پاکی لس عیبون رواتا اللہ مومنان تاوی یری گیا تینما لن یذروکم ہرگز نقصان نشی در کو لیتا استا کدی خلاف شو امقابلہ کے ادرے دو اللہ ازن دخلی خبری بینو صرف دخلی خبری تا سنیشے برداشت کو لیں نور سے نشی کو لکھو الا اذن دروغ بئی پرا پی گنڈی بئی افواہ بئی دل بے ڈیر زور ورکڑی ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا بدر دی بڑی ری ہاں وان یقاتلوکم جنگ کو نشی کو لے ان شک دا پار راغ لے بالفرض کے چردی تا اس طرح جنگ یولوکم الادبار نہ تختی با یولوکم الادبار اڑی بتا اس طرح شاگانے تختی با تختی با او کدی پتمی چرے زمان پسی رسط لخکر را روان دے ڈیری کا ندا سے چتا سا دوستان ما اغی و طویلی چمونگا درلو تخت ایما اللہوی سم لا ینصرون اس سوک دا دی امداد نکی بیا با دی مدد نکلیشی دا نورو خلقنا کدی پتا میں چیزا مونگا امداد با اکلیشی ضربت علیہم الذلت و اہل شوید پدی باندی ذلت اینما سقفو کم دے چیزی مندیشی کم دے چیزی موجودی نو ذلیل بای دا پدی وجہ چیزا آخری دن نے انکارو کن ایمان را نورو تو پتی باندھی دا دنیا کی ذلتوں نہ رال کرنا دا سے ذلت چویا وطل رکی گی نا کہا دنیا کی جزیہ وغیرہ یا کم دے چی مندلش اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس ہم اگر ددی ذلت نہ بچی یو خبر سرا چی منگول اکلکی کی دا اللہ پر سیبان دے ادویم قانون چی امنی چی واتسمو بحبل اللہ جمیان کدی امراشی ہو قرآن لاس کے واخلی ددی قدر و احترام کی پدی ایمان راوڑی او پر سید خلقو نباز مفسرین جدائی کرے دا چی حبل من اللہ مطلب ایمان راوڑل حبل من الناس مانا جزیہ منل ولی اگر نجران والا جزیہ منل نو خوا بخیر خیریت سر واپس چکن کنی خیر خنو بیا خوا جزیہ منل نو بس اخلاص شو لیکن بعض مفسرین یو شے دے دا جزیہ دا چا قانون دے دا ہم دا اللہ دین دے دا اللہ حکم دے نا الفاظ دوارا راولی خو مطلب تے نیاو دے چی دا حبل دا اللہ دا عین حبل دا مومنانو دے چی بس ایمان راولو تو بے ویستا لکا مخی جی ترشیو بار بار کنا پین انتہو پین انتہو ہونا وباؤ بغضب من اللہ راگیر شو دا اللہ پلوی غضب سران وضربت علیہم المسکنان او اہل شو پدی باندی فقیری او غریبی سبا گدا سی شو چی دیرو گی تگی شو دیر رجزان او غریبانان شو اسم داری بقایا شتا دے توبنو باسی دا سی دا ذلت کارو نکی چاہت انسان کار ندے اب آگے باندھے فخر کی بنگی منگی ہوتا ہوئی کا نا در آگے خلق دیکھا نا مسکنت غربت فخر کے راگیر شو اسے سبب بیانے سنگ جنور زیون کی ویڈیو دا غضب او ذلت پری باندھے مسکنت ولی راگے ذلت پر آگے غضب پر آگے مسکنت پر آگے دادری والا چیو ذالکہ بینہم کانو یکفرون بآیات اللہ دا پا سبب دے چی دی یہودیانو ظالمانو ہمیشہ کفر کردے دا اللہ پایتنو چی چا بوتا بیانو اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق دمرا زد کرا لو چی قتل کری دی انبیاء دا اللہ بغیر دا سجرمنا دا عمل دے کا نزدی خواہ ردی پوج غضب و ذلت کے رال دا عمل دے عمل چی چاہ کے موجود سنو اگر سزاب اور سریف دنیا کی واضح یہود نہ ہر سوک چی دا عمل کی چی دا اللہ پایتن باند کفر کی اور حق پرس وجنی تو غضب ذلت مسکنت بپرازی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون دا قتل دا انبیاء وی چکو دا کفر پایا تنوی چکو دا پا سبب دا دی چی اولی نا فرمانی اکران لما عصو شورو دا دی نو شوخا لنبیا دا دی دا ذلت و غضب ولی بما عصو چکل خبرو توشو بیانو توشو دا توحید ندیوی یرمونگا نشو منلی عصو دی توی نچی نشو منلی نو پا دغیم صبر نکو کنن بیا رو رو جگڑی شورو کوئی نو مقابلی تاو درے دانو دی حد تا خبر اور اسی دا چیم بیا قتل کرد وکانو یا تا دو نوی دی دا حد نا تیری دن کی دا لس قباحتو نا دی پا یوزے کی بیان شو اللہ وی کہ ایمان را اولی نو اس بنو فا چی ایمان را نولو نو دا بس چی سمر دی وقت دی گی دو رو پا گناہنوں کو جرمنوں کی مبتلا کی گئی اس مقابلے کے بالکل مومنان حال بیان ہے عام تقریباً لسی ولی چیزی کی دا عیب نشتا مدی پلا مسلمانانو کے مومنانو کے خصفت نشتا اعمال حسن پکشتا دے خکارون پکشتا دے لیسو سواءً ندی طول اہل کتاب برابر پا کفر کی برابر پا دبی دینے کی ٹول خو یو شانتی ندی پدی کی جی چاہ ایمان راوڑے کا نام داغی لس صفتو نو گورا دا مطلب جی لکان خیر اللہم چکا ایمان راوڑے نو دیر بہتر نو آگا بہتر داو کنا خوا چلاوی دا لس صفتو نو گوم حاصل کریو ندی ٹول اہل کتاب یو شانتی پا کفر کین من اہل کتاب امتن بازی ردی اہل کتاب نا یو امت تے یو جماعت تے دا مانا اخلی اکثر مفسرین امت تا ویلی شی کلک کسانی وچی پا حقی ناری تا امت ویلی شی سوک دا امت نا دین اخلی سنگی سورت مومنون کے انبیاء کے راضی ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ دا ستاسو دین دے دا انبیاء حال بیان شو بیاری و سر زو لفظ رو باسی زو امتن دیر خیست دین والا خلق دے قائمتن کلک دی پا دین باندے مضبوط دی پا دین باندے قیام دا مانا دانا چو اولاد دی او کینی نا قائمتن لکا بازیون کی اولاد بابا دے ہوئی کنا قائمتن استقامت طویل شی مضبوط تی پا دین باندے ولی مضبوط تی یتلون آیات اللہ زکا چلولی دا اللہ آیاتنا دا اللہ آیاتنا سرے کار دے محبت دے و تعلق دے پا دی سرے سرے مضبوطی کنا آنا اللیلی دروازے نلولی چلش پی لولی گور آنا اللیلی ویلی خواہ گور مختلف جوابو ندی یو جواب خدا دی چی گورا دشپی یوی نا دروازی خو بیا خود لولی دکا شپا کی خلق سکار نکی خو آرام کئی کنا ملاوی چی گورا دی دشپی ام لولی دروازی خو بیا خود لولی دویم جواب دادی چی نا دروازی خو کارو نکی حریبانان لی جزان دی کنا زن لکار کسب بن کئی بل تا خون دی ناس کنا دروازی کارو نکی نو دشپی قرآن لولی ماسخوتن درس کئی وهم یسجدون او دی اللہ تدیر عاجزی کئی تا مستقل صفت دی وهم یسجدون دا که حال دے نو دی اتلونن نو اشکالو پی چی سوک تلاوت کن تلاوت پوخ کسی جدہ کئی یتلون آیات اللہ یا نلے لے نو دا سجدی نمراد عاجزی دا کنا اگر سجدت نہ دا مراد بلکہ مراد تینا عاجزی دا سن دا لوئی پا کی نشتا دے صفت تے یؤمنون باللہ والیوم الآخرین یقین ساتی پا اللہ باندی او یقین ساتی پا رضا خرد باندی ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر او خپل کار کئی کنا دا کار خوی دے خواب خواب امر کئی خلق تا پا معروف سران چا سر چی ملاقات کی و ملاوی گی کنا نور دا دنیا خبر نہیں نور سوال جواب نہیں بس صرف دا خبر چی معروف خبر کی یو بل سرا قولو للناس حسنا چی ویلو نا امر کی خلق تا پا توحید و سنت سرا ومن کی خلق دا کفر و شرکنا و یسارعون فی الخیرات او منڈی ہوئی کوششو نکی دا دین پکار کی دا توحید و سنت پکار کی فی الخیرات ویلی دی الی الخیرات ندی ویلی دیکھیں فرقی کا نخوا یسارعون تلوار تویلی چنو بازو ویلی چا تلوار خوخا نئی تو کچا ویلی چا تلوار دا شیطان کار دے ننا اگا جدا شیر ارے تا عجلت ہوئی عجلت اب ان اسرائیل چ کڑے ہو کنا عجل خے نی ولی وری عجلت کڑے ہو کنا سیتے خدے ویلو دا عبادت یہ کو او یو سرعت تے دا خصفت تے ممدوح دے فرق پا کس دے تو فسرین ہوئی امام راغب چے سرعت ویلی شی تقدیم دا اہم غیر اہم باندھے چکم کار ضروری وی ناغمخ کے کول او غیر ضروری کار رست کول دے تم سارات ہوئی. اہم کار مخ کے کول سمانا قرآن مخ کے کول نور کتاب نہ رست ویل یہ سارے ہو نفل خیرات عقیدہ مخ کے سمول عقید اسلام مخ کے کول او دا عمل اسلح رست کول یہ سارے ہو نفل خیرات چجم ادری گی نفرض من مخ کے کول او سنت رست کول یہ سارے ہو نفل خیرات دا مطلب اہم مخ کے غیر اہم رستوں کے او عجلت دق توی چاہ غیر اہم مخ کے قرآن دے نیویلی او کتابو نشورو کے چورے کتابو نویاما چی بیا تو قرآن دک ما دیتا عجلت ہوئی کنا دا غمانا دے چا تلوار دا شیطان کار دے دا غصی دا عقیدی اسلام نکے دا عقیدی تپوس نکے چیرنگی عمل دے زور ورکڑے چی دور نفلو نکو ما دور ذکرو نکو ما دور خیراتو نکو ما دور روجی نسم دریمی آشتی روجی نسم عقیدہ دے سنگا دا عقیدہ میں بالکل صحیح دا بزرگان خواجہ غریب نواز دا خبری دا وخا میں تاپا غیر اہم محقق اہم درست کو دغه سے دیر خلق عیدل تب جمع لاری اری بدا رہے کہ سنت کی دیتا عجلت ہوئی کہ اہم رست کے اور غیر اہم مکے کے نہ رہا پرست دا صفت نہیں کہ سارے ہونا بل خیرات دیر جلتی کی دیر اہتمام کی دا خدمت دا قرآن و سنت کی دا خدمت دا توحید و سنت کی دا خیرات تھی کا نفا خیرات قرآن و سنت طویلی زی پہ زی پہ اطلاق کری کا نفا یہودیان اولی حسد کو دا مسلمانان سرا سورۃ البقرہ کی ذکر شو کنا زکا چا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء ان ینزل علیکم من خیر من ربکم زدیدہ زد و حسد تاثر پدی وجہ دے چتا سو باندھے اللہ خیر نازل کو ندی ہوئی چدا بہن نازل ہو ایو نظر علیکم من خیر من ربکم خیر انت کہ خیر خیر لفظ اکثر دا قرآن دا پار راغ لے اولائک من الصالحین او دا خلق چدے دا کامیاب خلق ندی دا مومنان خسی بسو نشو کا نفا امت قائمت یو یتلون دعا یسجدون دری یؤمنون سلوت یامرون پنزو یناون اشفق یسارعون او اولائک من الصالحین اتو دا امتن بگی ظل مستقل لے دا تقریبا لس داغیون و لس یددی بیان کری دا غسلورم قانون دا تاسیس الجماعت ذکر کئی چھ جماعت جوڑ شو فدی کے وخامخا خرچ کی گی بے دا خرچ نہ کوئی اسکار نہ کی گی نہ اللہوی چھ خرچ کوئے نہ دخپل عجیبہ کوئے بل چاہ تزان میں محتاجہ کوئے دا خو بتا سو بیا جماعت خرچ کے پاگی باندی نہ چھ صد نہ کی گی نہ دخپل زان نہ دیکھے با اللہ برکت اچھی وما یفعلو من خیر فلن یکفروہو اگر چھ دی سو عمل کی اگر چھ دی عبادت کی خدمت کی من خیر مالی مال لگئی فلن یکفروہو چربا محروم نشید آگے دا سوابنا فلن یحرموہو قرطبی معنی کی سو کوئی لم ینقصوہو دی سر با کمیو نکنیش نقصان بنائی عمل کے بے چرے نقصان نہیں اجر کے اور ثواب کے بے نقصان نہیں بلکہ ڈیری بھائی لگا مخ کی مثال کے بے نوشو یو پسلو یو پوسو اللہ علیم بالمتقین اللہ خپوئی گی پحال متقیانو اللہ تا علم دے چھے دی کار دیر دا خیر دے دی پیسہ چی لگی نو دیر پزے باندے لگی متقین ہوتا ہوئے خواہ دا ٹول الفاظ دا توحید دا پارا دی خپوئی گی پہل دا موحدینو چاہی دان بچکی دا شرکنان دا دی مال خدا سشو دا ردی دا پارا وسیلہ شو اس اغا خلق داغی مال پدی کے نہ خرچ کی گی, نہ دین پہ خدمت کے نہ خرچ کی, نہ اللہ پر رضا کے نہ خرچ کی, نہ مسلمانان کو خدمت کے نہ خرچ کی گی. اس راشا ہو گو کیا اللہ بھی اس میدان اور کی دیلا ان الذين كفروا بشكا غسان چ کفر کرے لن تغنیانم اموالهم ارگز با فائدہ ورن کی دیتا مالون ددی یا دفع بن کی ددینا بچ بن کی دی لرا دا عذاب دا اللہ نا مالون ددی اون اولاد ددی من اللہ شیئن دا عذاب دا اللہ نا ذرا اولئک اصحاب النار دا جہنم یان دیون فیا خالدون میں شبی پا جہنم کی. اس سوال پیدا شو اگی خوڑیر مال لگئی دم رہو مسلمانان نشی لگو لے دکھا مسلمانان سر کمی کنا ادی سر ڈیر دیا تی اگی اے خوڑ لگئی خرچ کئی ہے اللہ وینا نو کم چی دی خرچ کئی داگی مثال اللہ بیانی چی دی دا مالونا چی دی اے خرچ کئی پا دینیت باندے چی دا با زمانگ دا پارا دا آخرت تو خشی دا بزمون دا پارا جرا سوابو گردی دے زبردست عقیدہی کا نفع ادا سے خرچ کی دا سے اڈو سو خرچ کو لے نشی تدیری چندو تا و تدیری خرچو تا چوگو رے کا نفع نمومنان خپشی پا دے باندے چیرا بہن سر دور نشتا ادی بس دا سی آوازو شی نو بس بیا لکن اور کرولوں خبر اللہ مثال ہو گورا دی پس محبکی ہو مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال دہاغ مال چی دیئے خرچ کی پس کی خرچ کی فی هذه الحیات الدنیا تش دا دنیا دا پارا کرنا اگر کہ خدا آخرت سنشتا ارے کہ اللہ در رضا سے نشتا, ارے کہ خدمت دا قرآن اور سنت نشتا, دین خو نشتا آخرت فی حاض الحیات الدنیا بس صرف دا دی جون دا دنیا دا پارا یو مانا دا دنیا پہ جوڑی دا دنیا پہ خیستا کئی زینا للناس چمخ کے ذکر شیو کا نا یا صورت انفال کے چرازی زو دیرشم کے چن الذین کفروا ینفقون اموالهم کافرانم گورا خرچ کئی سخیان دی مال خرچ کئی سلا لیسدو عن سبیل اللہ دید پارا چی سوک حق حبرو نکی چی دا آواز سوکو نکی دا توحیدو دا قرآن بیان سوکو نکی یسدو نا دید پارا خرچ کئی منی کئی خلق عن سبیل اللہ اللہ ویلیو دا خرچ بے کے خوبیا بارمان کہنو فسينفقونها خرچ بے کی ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون اس بونشی افسوس بکی چمال رانا اصلا او کار بو مونشی زکا جی ذلیل بشی کمزوری بشی مسلمانان با بزور اور شفا نا دا غی نفقا وانا ذن مانا کی فی حاضر الحیات الدنیا خرچ کیے خود ریا دا پارا ریا خودی دنیا کینو خلق خبر شیو نموشی دنیا کی اداو او حضرت مقاتل وی رحمہ اللہ داوی مثل نفقت الیہود علی احبارهم دا مثال اللہ ذکر کی دی یہودیانو دا اغی مال چی خرچ کاو بے پخپلو احبارو باندی علماء باندی بے دیر خیال ساتو چی دا دمونگا مشران دی منگاو پی بدخ کارو دی چی سمرہ کلی و سمرہ خیستی و سمرہ خخو سامان و تحاصلی کنا نو لاند بے زان لاغستو او چت بے خل احبار رحبان لاغستو پیدا خدورمو پی بدکار و خلق بخبری کی او دی لذکہ دا مناسب دی چی دا خو دیندار او علماء خلق دی نو دا مون دور خیال نی ساتن لکا دی چی خیال ساتو کنا او نور بھائی اگورا خدای فضل لے پہ کنا دا سی جامت آغستیشی ادا سی گاڑی کی تگر دے دیشی لکا دی جی کم گاڑی کی گردی او دا ہوئی دا اللہ فضل لے کنا مثل نفقت الیہودی علی احبارہ اللہ دی مثال سنگا دے کمثل ریحن ندی مثال خوبشان داغ سیلے دے ندی ہار کار دسیلے دے طوفان دے فیا سر چپارے کی بخاری مانا کی بردن پارے کی داسی سلئی اور داسی گلئی یخنی چراغی دو جنم فصل سوزی خا کم فصل چی یخی ہوئی کنا تک تور شی داغی کے دو اثر دے کنا سر یا حرارت سے مراد دے چپارے کی وروی اصابت ہر سقون اور اسی فصل دے و قوم تان کم قوم ظلم انفسهم ہر چا فصل نہ خرابی تھا اگر قوم چ ظلم کڑی پخل زاننو فاہلکتہ نہ غباغ ولا ہلاک کی اگر فصل ولا ہلاک کی نہ یہی حال بیانی ہو اما شمان ران کرمرا ولی دل تبیا شور کی یہی حال بیانی لیکن حال تر قیامت پورے دے ہاں وسم خلق فصلو کریو خواری پیو کی تاوان پیو کی نکل چر حاصلولو شی ندی کی بیا گلیو شی یا بی بارانو شی یا بی طوفان راشی ناغی جزان بیا خپائی کنا او بدی ردی ہوئی کنا اکل پاکی غیر خبریو مکی چی اللہ زان تا دے گران اکڑن ہوئی منگا ہوئی چی دا فصل بوشیو غلے بوشی ڈیرا نہ بس منگ بے خرو نہ اللہ چی دا تباہ کرن زان تا دے گران اکڑن اس بترا کہہ رہے زکنو بس بدبخت ہے خا اللہ وی دام دخپل عمل وجہ دا خا تا عمل سم کنو پا فصل بلے گلے نکی گی تو ظلم مکوانو فصل بلے نخرابی گی تو زکاة و باسا عشر و باسا ندا سے فصل بری کی گی چیچے اس تکلیف بہت نہیں تھا دی تو ندوری دی چیز منگا عمل خراب دے وما ظلمہم اللہ اللہ ظلم نہ کرے پدی باندے چی مالے والا خراب کو ولیکن انفسهم یظلمون دا دی خاص پخپل و زانینو باندے ظلم کئی دا ہر سو پار پیسی ڈیری تھا کچر دسو کوئی چی دا زی خرسو ما دا دار سے پارا ڈیری لیکن دا زکات دا پارا نہیں خیرات دا پارا نہیں دا اللہ دا پارا نہیں دا ظلم نہیں شخص پل دان سر انفسهم یظلمون پینزم قانون ذکر کی چکل جماعت جوڑ شو پدر اصول باندے عقیدہ صحیح شو عمل پا قرآن شو خرچ دا خپل ترزان نکی گی او کار دا جماعت سشو امر بالمعروف نہ عن المنکر دیر بہتر جماعت جوش تو پنزم کے اللہ ہوئی چکر خیال کرے چ غیر سڑے در کرانشی جماعت ساتے گورے نہ غیر نہ ساتے زکا دا بدل روانی دی کے نقصان پیدا کی چ غلط سڑے راشی ساسو کے گمانو کے چ دازم مر کرے دے اور ساسو مر کرے نہیں خوزی دا پار راغلی چ تاسو کے نقصان پیدا کی تاسو کے بل سر او باسی دیر خیال ساتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم من سے تاسو داس دوستو چستاسو راز و تمالوی بطانة رازدار دا بطن نا دے بطن گیڑی توی چیغا تستا پٹ رازو نا معلومی دا بستا پل مر گری گوری چی پر دے داس دوست رانشی چرا تو تاسو خپل رازونه وای ډیر نقصان بوش بتوان تم من دون کو ما شویم د ډیر زینو کې د دی وجنه ولی پاری کې لاس کس و دشمنه دی دا بیا غ بیان دی د بتوان د عداوت لاس امور ذکر کوي چې لاس کس و دشمن د تاسو اته دا زمون مرګره دی او خیر دی بناستی پشورا کېو د باندې زمون غه اعتماد دی دا زبردست قانون دے خواہ دے دا تحفظ ہوئی ساتن ہوئی ولی منی سے بل لرا چستا سرازن ہو تمعلومی دا سے بل سوک منی سے بغیر دا خل مومنانونا یو دا دے لا یعلونکم خبالا پاغلسو عداوتونو کی یو عداوت دا دے چی دی الان کی پتا سبانی دا ضرر ودو مانتم دویم دا دے داغی دا ارمان دے چی دی بکل اغر دیگی حلاک بشی تبا بشی چی پدی مومنانو بکل سخت راشی دا سمونگا خوشحالشو ودو ارمان کی مانتم ما مصدریہ دے ارمان کی اور محبت سا تھی استاد نقصان سرا استاد مصیبت سرا تکلیف سرا انت دریم قد بدت البغضاء من افواههم فکار شوی دی غصی داغی دخلونا سنن کی زمر حسد اور بغض دے چکٹیر دباوی ہے خن دباوی گی کل کل روزی دخلے نہ کنا من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر فلورم هذا حسد چې دې پزړونو کې پټ ساتي چې پټکړې دې سينو دې اکبرو نا ډېر لوی دې دا نه چې په خلی یې ویلې دې اکبرو مما بدا اما خې ذکر شو هغه په نسبت سره وي ښه دا په خلی باندې خبرې کې دا خړې معمولی دي قدری د زړون راغی عداوت او حسد نه خبر شو د بنیته نه خبر شو نه اډیر لوي شي هغه تر پیغمبر د قتل خبره پکشته نو قد بینا لکم الایات ان کنتم تعقلون الله مؤمنان ته یو تاسو ته آیات نو بیانو خو تاسو به سوچ نه کوئ مو خو ته داسې بیانو چې تاسو هغه ته سوچ وکئ نو تاسو به چیرې دي ته دوستان ونه وایئ تا سوچ نہ کرے آیاتن تے یقیناً منگا واضح کرن تاستا علامی لدی خلقو کچر تاسو سوچ و فکر کریں ہا انتم اولائے تحبونم اغبی فکری ستاسو دادا چی آیاتن تا سوچ نہ کرے نہ داکار کرے دا کسان یہ چی تاسو دی سرا محبت ساتے دی سرا محبت پکار دے اللہ من کہی کہ مکہ و سرابا لا تتخذو لا تتخذو اور تاسو دے و تحریک ور ننوز دے گا نا نگورا پینزم ولا يحبونکم اگی تاسو سر بالکل مینا و محبت نساتی فخلی امدو کا کی گا تخلی لم لباس یا دیر دے پالش و سر دیر دے نزال دو کشی چیزا خزمون گا دیر فاق دوستان دی اگر دا وی دا سے جب خلق دے کرن چی بس دا دین ہمون پیس سکی نشو مخ کے دے پا سلام کے نشو مخ کے دے کپا گاڑی کے ناسیو نو کرائے دیور کئی دا سے جب خلق دے ولا یحبونکو اللہ یہ دیا پا دی دوکا کی گی تو نظر محبت یہ تا سارا نشتا دے شپا گمتو منون بالکتاب کلی تاسو ایمان راولے پٹول کتاب باندی یا مراد کنا کتابون آسمانی ستاسو پٹولو کتابون باندی ایمان دے کتورات دے کو انجیل دے کدا قرآن دے اور دے ستاسو پا کتاب باندی ایمان نراؤڑی یا کلی ہی ٹول اور دی خو باز منی و باز نمانی اپا تؤمنون بے باز الکتاب و تکفرون بے باز دار دی دن دے خواہ اشپگم ویزا لقوکم قالو آمنا کل جدی تاثر ملاقاتو کی نوائی چمونگا ایمان راوڑے ویزا خلو او کل چلال شی ساسو نجدا شی یواز شی او اخفل مشران سرا عزو علیکم الانعمل من الغیز نچکون لبی ساسو دو جنا پخفلو گتو باندے تاسو پسی نشی راتے جب تاسو چکو لگی ہونا پخپلو گتو باندے چکو نہ لگی ولی من الغیز و دیر غسین دا سے چاک لی دی ولی سن باندے چکو نہ لگو لی دی ہوا دا خو با قیامت کی کئی سورہ فرقان کی راغلی ہو چیزی با پخپلو سن باندے چکو نہ لگی کا نا اگر قیامت حال لے دنیا حال ہے قرطبی ہوئی چدادی اصل کے تاس کو گور تعجب اور حیران کیا ہو کے تاس داکار و تڈیر ناشنا کار سے چر دادی ولی تمرا ڈیر شو ولی تمرا فتح اکڑے تمرا غلبی تمرا معلوم غنیمت نشو نخلی کی گت یسی تعجب کی نہ سا پپو نشی میں چکتے ہو لگی چکا پانٹا دا دیو جی نوی رد ہوئے چکن لگی ساسو دو جنا پپل گو تو باندھے یعنی علی کم سمانا علی عز کم والا شان کم چل تاسل کم عزت در کو تاسل کم شان در کو نو یکاد البرق یخطف ابصارهم کتے نشی ہوتا نو من الغیظ دو غصے دو جنا قل موتو بغیظکم نو سوال پیدا شو چیرے دی تمہارا گٹا غصہ رکھا نا اصل نہیں چرتا دا غصہ بار رہو باسی منہ تو وکار خراب کی اللہ بار نہیں رہتے وہ تو آیا کہ منش ہے سرد پلے غصے نا پل منہ تو بے گئے تھے کم مت ہو آیا کہ منش ہے پدی پل غصہ غصہ کی سمجھ لب دا آیا دا دے چدا غصہ بس تاسو پزل نکی دن تب قبر سرو سے اور دا تاسو کار کول نشے دنیا کی دا مطلب ہو سو کوئی دا تو دعا اکڑا نہ جملہ دعائیہ دا وہ تو ہے کہ ادام اللہ غیظکم الی الموت اللہ جتا سردا غصہ میں شو ساتھی چدا ستا دم رفا خالا کا نا اللہ دا میں شتا سر تر مرگ پورے ساتھی دا خپل غصہ وردہ پیغمبر تو قل موتو تو آیا ذکر دیوی چی دیوی ناری خمرنو شو دا خو اللہ ندیوی لیگی تاو پیغمبر توی چی تو تاو انداغا پخلی خسوک نمور کی دا خو چی اللہ چار تاوی چی موتو لکا بقرکی چی تیر شو بیا مرکی ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ خپوئی گی پا آغا خبر باندی چی پسینو کی پرتی دی آغا پوئی دو چی دی پسرونو کی سمر غصر تاستا ان تمسسکم حسنۃن کچرے ورسی تاستا سو خوشحالی اے مومنانو تسؤہم دی دمر غمجن کی چیز تاسو خوشحالی بانی دی دمر غمجن بیا پاورت بانی روڑے نخوری چا سر خبری نکی دا دا دعوت نخدا کا نخا وین تصبکم سیئتن کورسی تاستا سو تکلیف یفرحو بیہا بیا دی دور خوشحالی کی پاوے بان چی ملاقاتوں کی یو بل سرا مبارک اور کی یو بل لام کیا یہ ویشی یفرحو بها دیر خوشحال اللہ مومنان تا دی علاج خی چی دی لسو دشمنو عداوتن و پسمان دی بچ کی گئے وین تصبرو و تتقو بس دادو خبری دنو اے مومنانو کتاسو صبرو کو اکلک شوئے پخپل دین باندے تاس چدی تا گو رہے ہو اسے نچے دا پل دین امرو مور شی دا سے بنکوے گو رہے خوا پل دین باندے مکلا کی ہے فین تصبرو صبر تو مسئلہ باندے وتتقو اوزانم بچ کے دا دین دا دو خبر دیرے احمدی پا دین کے کنا خوا تو خپل آقی دبان نکلا کی دل او دباتل نزان ساتل اخو بتا تا راضی ہو ہر وقت بلاندی اوزی خطب ہوتوے چیرہ بس زما استا غم خادی پاتی دی زما استا تعلق نشتا دی ما معاف کا ما دکار مو باسا و تک تپو زن بت ساتی لا ذرکم قیدوم شیئا نظر بدر نکی تا استا دی دا دمر قیدو دا سمر قیدی ہے ذکر کو دی دا دمر چل او فریب و ذرہم نقصان نشی رسول تا استا ان اللہ از ما یعملون محیط بے شک اللہ دی پو تولو کارن باندی دیر خپوئی گی دا عرصہ غزان سر راجہ مکڑی ریکارڈ پروت تے دی تا پوس بکی فیصل بکی کا نخا گورا پینز قواعد ذکر شو دا جماعت دا جوڑو لدو پارا اس قرآن پدی باندی روشنائی غرزی دی تا روشنائی ہوئی خا دو واقعی ذکر کی دا بدر او دو حد تنویرن علاوہ سبقہ سنگا وہی کتا سو پدی پنزو اصول باندھے عمل کو ادم پخبل عمل کے راوستل ندی خیال و مساتوں اللہ بتا سو لدا سے کامیابی در کی لکا بدر کے بدر کے سنگ کار فتح اوشوا در دی وجنے چتا سپری پنزو اصول باندھے بالکل متمت عمل کو تمسکم پہ کو او کپدی اصول کے نقصان را رہے نبس بیا میں نقصان ہوں میں تاسو کو خود کیوں گو رہے بولے نقصان شو بولے جی تاسو کے خلق ہو سن منافقان خلق ہو اخیرا نوتی ہو کا نفع اور دی خود عمرہ غلط اثر دے حضرت عمر فاروق کو وقت کے خلافت کے ابو موسیٰ اشعری چاہا گورنر چرتا پہ یمن کے ناغذان لگ منشی نیولے و کاتب حساب کتاب دے اور منشی جو نا یہودی ہو تو کل چہر آگے حضرت عمر سر ملاقات شن عمر دیر زور دیر زور بھی مسلمان نہ پیدا کیے تھے چتا یہودی نیولے دے اگر یہ رد لخط خورزی اور حساب کتاب حضرت عمر مکہ اگر قرآن ویلی چلا تتخذو بتوانتا من دونکم غیر خلق بننی سے کنا نو کرے دا پارا بندی دا پدی کے وی زور نقصان بوشی گورے دا دو آقی پدی بیانی دا احد واقعہ و دا بدر بدر واقعہ مختصر اور دا احد دیر تفصیل کی ذکر جا رہی کہ نقصان شیو دا دی اصول کو جبان دی یہ غیر خلق پکرا رہے نو سمر تکلیف رسید مسلمانانا تھا او مثلا خود